پیارے باپا یہ ارشاد فرمائے، جن مزارات پر نامحرم عورتوں کی کثرت ہو وہاں حاضری اور انفرادی کوشش کے لیے جانا کیسا؟ عورتیں جیسے میں نے حرمین طیبین میں ہوتی ہیں تو مردوں کو تو منع نہیں کیا جائے گا نا کہ عورتیں اس لیے اب تم حج کرنا چھوڑ دو، تو اسی طرح مردوں کو مزارات کی حاضری سے تو نہیں روکا جائے گا، بس اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، آنکھوں کا قفل مدینہ اگر ٹائٹ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آنکھوں کا قفل مدینہ ٹائٹ رکھیں، ورنہ تو اب بازاریں بھی تو عورتوں سے پٹی پڑی، کاروبار بھی عورتوں کے ساتھ ہے، مزارات میں بھی عورتوں کا ہجوم، مردوں سے شاید زیادہ ہی عورتیں جاتی ہوں گی، پر ایسی صورت میں کام تو کرنا ہے دین کا، اپنی نظر کی حفاظت کریں، نگاہوں کا قفل مدینہ لگائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ